إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود وغيره عباد الله متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك حديثي أن بايق إبوكي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما صحبه يؤنسيما ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال سيكو موجة متوم صلى الله عليه وسلم أمسماما بليت كشمتوم يكسيما ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة متوم يكوان بيما صحب ذاكي hakika wale ambao walikuwa kabla yenu miongoni mwa ahlul kitab ambao ni mayahudi na manaswara wamegawanyika makundi 73 kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa inna hadhihi almilla na kwa hakika mila hii ya uislamu dini hii ya uislamu satafariqu ala 73 uislamu utajigawa makundi 72 Uislam utajigawa makundi 73 thintani wa 70 fi nnar makundi 72 katika makundi ya Uislam yataingia motoni wa wahidatun fil janna na kundi limoja peke yake katika makundi ya Uislam ndilo ambalo litaingia peponi mtume akasema wa hiya al jamaa ni wale ambao wamekusanyika katika haki ni wale ambao wamekusanyika katika kitabu na sunna Hadithi hii kaipokea Imam Abu Daud na wengine katika maimamu. Wa fi riwayatin 'inda Tirmidhi na katika upokezi wa Imam Tirmidhi baada ya mtume kuambia maswahaba zake kuwa makundi 72 ni motoni, kundi limoja peke yake ndilo ambalo litaingia peponi. Qalu maswahaba wakamuliza mtume, "Wa man hiya ya Rasulullah? Ni kundi gani ambalo litaokoka na moto wa Jahannam ewe mtume wa Allah?" قال متومي كواجب مسحابا نكوانبيا ما أنا عليه وأصحابي نكوندي أمبالو لتكوانا يالي أمبالو نكونا يوليو ميمينا مسحابا زانغو هلو ندو كوندي أمبالو لتوقوكا نموتو جهنم كوندي أمبالو لتفاتا يالي أمبالو أليوكوانا يومتومي صلى الله عليه وسلم نمسحابا زاكي katika masala ya dini wanapotofautiana katika masala ya dini wanarejea kunako kitabu na sunna wanatizama Allah amezungumza nini wanatizama mtume amezungumza nini wanatizama maswahaba amezungumza nini hili ndio kundi ambalo litaokoka na moto wa jahannam ibada Allah katika makundi ambayo Mtume swalla ameyataja kuwa ni makundi katika makundi ya watu wa motoni, miongoni mwao kuna kundi ambalo limekuja kuikanusha suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kundi ambalo halikubali hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi hili likajiita al-Qur'aniyun. Watu hawa wenyewe wanastadili na Qur'ani peke yake. Unapowaletea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakuambia sisi hatutaki hadithi bali tunataka Qur'ani peke yake. Ibadallah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anazungumza isipokuwa ni wahyi, mambo haya amekuwa tayari kisha azungumza. Anil Miqdan ibn Ma'di Ka'bin aw Karbin radiyallahu anhu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yushiku an yuq'ada ar-rajulu muttaki'a ala arikatihi, zitafikia zama ambazo mtu atakuwa anakaa kwenye kiti chake mistari kabisa, yuhadithu bihadithi min hadithi, kisha mtu huyu atakuwa anazungumzia hadithi miongoni mwa hadithi zangu. Fayaqul, kisha mtu huyu aseme, bainana wa bainakum kitabullah, baina yetu sisi na nyinyi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama wajadna fihi min halal istahlalna, kile ambacho tunakutana katika Qur'ani ni cha halali na si vile vile tunakihalalisha. Wama wajadna fihi min haram haramna, na kile ambacho tunakikuta katika Qur'ani kuwa ni haram na si vile vile tunakiharamisha. Kwa hiyo Mtume amewazungumzia watu hawa, watakuja baadaye watakuwa nasema sisi na nyinyi kitabu cha Allah. Kile ambacho Qur'ani imehalalisha tunahalalisha, na kile ambacho Qur'ani imeharamisha tunaharamisha. Hatutaki mengine zaidi ya Qur'ani. Kwa Mtume akawazungumzia watu hawa kuwa watakuja, lakini Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama mwisho anasema, ala tanabaini enyi waislamu, inna ma harrama rasulullah sallallahu alayhi wasallama mithla ma harrama Allah, kwa hakika kile ambacho amekiharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallama ni mfano wa kile kile ambacho amekiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Mtume wa Allah anapoharamisha jambo, bila shaka na Allah anakuwa ameliharamisha jambo hilo. Lakini Mtume akazungumzia makundi haya kuwa zama za mwisho atatokea, na leo ametokea. Bali kundi hilo katika mji wetu wa Buyenzi kuna baadhi ya watu ambao wameshakuwa na fikra kama hizo, na watu hawa wa kuanza leo walianza kipindi cha maswahaba. Rawa al-Hafidh ibn Abd al-Barr al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala بسند عن الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه. أنا سمع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أكبوكيا كتوكا صحابا متكوفوا أمباي ني عمران بن حسين سيكو موجة بنا وموجة لكوكا كصحابة هويو akamuuliza jambo la dini. Sahaba huyu akamjibu bwana huyo kwa kutumia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana yule baada ya kujibiwa na sahaba kwa kutumia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-rajul, bwana yule akasema, hadithu an kitabillah, ni hadithi kunako kitabu cha Allah peke yake, wala tuhadithu an ghairi, wala usilete kauli zingine, tunataka ulete kauli za Qur'ani peke yake, sitaki hadithi. Faqala Imran radiyallahu anhu, sahaba huyu akakasirika, kisha akasema kumwambia bwana yule, innaka mru'un ahmaq, kwa hakika wewe ni mtu mpumbafu kabisa. Kisha akamwambia, atajidu fi kitabillah dhuhra arba'a la tujharu fiha alqira'a, hivi wewe unaposoma Qur'an katika Qur'an umeshawahi kukuta umeandika kuwa sala ya dhuhri ni rak'a 4 katika Qur'an? Toka ulisomea Qur'ani wewe umeshawahi kusoma katika Qur'ani kuwapa miandiko kuwa sala ya dhuhri ni rak'a 4? Umeshawahi kusoma katika Qur'ani kuwa katika sala ya dhuhri hakuna kudhihirisha kisomo? Umeshawahi kusoma hilo? Kisha sahaba yule akamwambia bwana yule, thumma addada alayhi sala, kisha sahaba yule akamtajia bwana yule sifa za sala. Katika sala tuna rukuu, tuna sujudu, katika sala tunasoma subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tunaleta tashahudi katika sala, eh, wa zaka, vile vile akamtajia sifa za zaka. Katika zaka tunatoa kiwango kadha wa kadha wa kadha wa nahwa hadha, akamtajia na ibada zingine zote ambazo tunazifanya kama hija. Tunapokwenda hija tunaanza siku ya 8 kwenda Mina, tukitoka Mina tunakwenda Arafa, baada ya Arafa tunakwenda Muzdalifa. Thumma qal, kisha sahaba akamwambia, atajidu hadha fi kitabillahi mufassira? Aya yote ambayo nimekutajia hapa, umeshawahi kuyaona katika kitabu cha Allah yametafsiriwa? Katika Qur'ani ukisoma kuna sehemu ambayo utakuta Allah ametaja kuwa alfajiri raka mbili? Kisha sahaba huyo akamwambia, inna kitaba Allahi abham, inna kitaba Allahi abham hadha, hakika kitabu cha Allah kimeficha hayo. Kimetaja sala, lakini hakikutaja sala ni raka ngapi alfajiri, hakikutaja dua za kusoma kwenye sala. Wa inna sunnata tufassiru dhalika, lakini sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni hadithi za Mtume zikaja zikatafsiri jambo hilo. Leo unaposoma sala katika Qur'an hutoona dhuhuri imetajwa raka ngapi, lakini ukirejea katika sunna utamkuta Mtume ametaja dhuhuri raka 4, asri raka 4, isha raka 4, magharibi 3, alfajiri 2. Vyote hivi vimetajwa katika sunna, wala katika Qur'an hauwezi ukavipata. Ibadallah, wa haula kanu ala al-aghlab fi bilad al-Iraq, watu hawa ambao walikuwa wanakanusha Qur'ani wengi wao walikuwa wanapatikana katika mji wa Iraq. Li'anna Imran ibn Husayn kana min al-Basra, kwa sababu sahaba huyu Imran ibn Husayn alikuwa katika watu wa Basra, na Basra katika vijiji vya Iraq. Kama qala Shafi'i rahimahullah, kama alivyosema Imam Shafi'i rahimahullah, fakana aghlabahum min al-Basra, watu wengi ambao walikuwa wanakanusha hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم wengi wao walikuwa katika nchi ya Iraq Basra. Fazada adaduhum bimururi al-ayyam, lakini siku zilipokwenda zinakwenda zinakwenda, ndivyo wakaenda wanazidi watu hawa wa kukanusha sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Ibadallah, katika makundi ambayo yanakanusha hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, minhumu shia, miongoni mwao ni mashia. Ism mashia ni wakina nani? Ismun likulli man faddala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum. Mashia ni watu ambao wanamfadhilisha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kuliko Abu Bakr na Umar na Uthman. Bali mashia waraa anna ahla albayti ahaqqu bilkhilafa, bali mashia wenyewe wanaona kuwa watu wa nyumba ya Mtume ndio ambao wanastahili kuwa viongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Duna alkhulafa arrashidin, kinyume na makhalifa waongofu ambao wameongoza baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna khilafata ghairihim batila, bali mashia wenyewe wanasema kuwa uongozi usiokuwa wa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni uongozi wa batil. Kwa hiyo wenyewe hawakubali uongozi wa Abubakar wala wa Umar wala wa Uthman. Hawa ndio mashia. Ama mawqifuhum min as-sunna, ama msimamo wa mashia kunako hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahum yahkumuna biriddati wadh-dhalali ala kafati as-sahaba ba'da wafati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ولم يستثنوا الا عددا قليلا من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. مشيئه wenyewe wamewahukumu maswahaba wote kuwa wameritadi na wakapotoka baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hawakumtoa sahaba yoyote isipokuwa maswahaba wachache miongoni mwao. Wakatakidi kuwa maswahaba wote wameritadi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa maswahaba wachache. Lidhalika la yaqbaluna alhadith almarwiyata an haula'i sahabati radiyallahu ta'ala anhum, na kwa ajili ya hilo ndio maana mashia hawakubali hadithi ambazo wamezipokea hawa maswahaba. Bal ya'tamiduna ila riwayati manqula an ahli albayt faqat, bali mashia wenyewe wanapokea hadithi, wenyewe wanaegemeza kauli zao katika riwayati ambazo zimepokelewa na watu wa nyumba ya Mtume peke yao. Ndio maana ukisoma vitabu vya mashia wanakuambia amesema Jaafar Sadiq, amesema kadha, wanawataja maimamu zao peke yao, wala hawamtaji yote katika masahaba wa Mtume katika hadithi zao, isipokuwa wale masahaba wachache ambao wanawakubali wao. Na wanapotaja hadithi wakaegemeza kwa yule sahaba, bila shaka wanamzulia na sahaba huyo, wanamsemia maneno ya uongo ambayo sahaba huyo hakuyapokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suila al-Imam Malik رحمه الله تعالى عن الشيعة فقال إمام مالك سيكو موجة أليوليزوا كناكو ما شيعة إمام مالك يكجيب وكسيما لا تروي عنهم usipokee hadithi yoyote kutoka kwa mashia fa innahum yakdhibun kwa sababu asili ya mashia ni waongo usipokee hadithi yoyote kutoka kwa shia alaihim minallahi ma yastahiqun kwa sababu mashia ni waongo hawakubali hadithi za mtume na wanaposema hadithi walipokea kwa sahaba sahaba huyo wanamzulia kwa hili kundi la kwanza ambalo halikubali hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ومنهم كندي لابيلي الخوارج ما خوارج جمع خارج خوارج نؤوينج لأوانينو خارج وهو مصطلح أخذ من الخروج هيلي نينو هيلي لما تشكولي وكوالي واتو أمباو ونطوك إنجي أطواه في ينغزي واو وكل من يخرج على الإمام الذي أجمعت عليه الأمة يسمى خارجا yoyote yule ambaye anatoka nje ya twaa ya kiongozi ambao kiongozi huo ameridhiwa na watu basi mtu huyo anaitwa ni khariji unapomsikia mtu tabia yake yeye ni kuwapiga vita viongozi na kuambia watu wafanye maandamano na kuwapindua viongozi basi mtu huyo ni khariji kisha wakasema wayunsabu ila al-khuruj kwa hiyo wananasibishwa kitendo hicho au jina lao hili linanasibishwa kwa kitendo chao cha kutoka nje ya toa ya kiongozi fayuqalu kharijiyu kila mwenye kutoka nje ya toa ya kiongozi basi mtu huyo ni kharijiyu wayujma'u ala khawariji na wingi wao ni makhawariji falladhina yakhrujuna ala al-imam alladhi ikhtarahu jama'atu al-muslimin yusammuna al-khawarij kila wanaotoka nje ya toa ya kiongozi wao wakampindua kiongozi basi watu hao wanaitwa makhawarij. Ama khawarij mawqifuhum min as-sunna ama msimamo wa makhawarij katika sunna wanasema kana al-khawarij ya'khudhuna bi sunnati an-nabawiyyah. Makhawarij walikuwa wanachukua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakizungumza wanazungumza hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب ويؤمنون بها مصدرا اساسيا للتشريع الاسلامي بل زمان huko walikuwa wanaamini kwa hadithi ni masdar ambayo mtu anatakikana aichukue katika sheria ya Uislamu ويعدلون الصحابه رضي الله عنهم جميعا قبل الفتنه بل يوم الخوارج walikuwa wanaamini maswahaba wote kabla ya fitna ya Ali na Muawiya Allah waridhie wote baada ya Ali kujitahidi na Muawiya kujitahidi na hao wanapojitahidi wakapatia wanapata ujira mara mbili kwa sababu ni maswahaba wanapojitahidi wanakosea wanapata ujira mara moja kwa Muawiya akajitahidi na Ali akajitahidi kati yao pakatokea tofauti wakapigana maswahaba wakauana maswahaba jeshi la Muawiya na jeshi la Ali lakini baadaye jeshi la Muawiya likapandisha mikono juu likataka suluh wakaweka mushafu juu Ali ibn Abi Talib alipoona wale wanapandisha mushafu akasema kuanzia leo vita isimame mmoja katika wao akamtuma Amr ibn al-As na mwingine akamtuma Abu Musa al-Ash'ari ili waende kufanya suluhu walipofanya suluhu makhawarij jambo hili alikuaridhisha walitaka waone kila siku waislamu wanakaa katika migogoro makhawarij jambo hili halikuaridhisha baada ya suluhu hiyo kufanyika thumma asqatu adala kulli man sharaka fil fitna waradhiya bitahkim kisha makhawarij wakaanza kutupa heshima ya maswahaba wote ambao wameshiriki kwenye hiyo fitna na wale ambao wameridhia ile suluhu makhawarij wakaanza kuwachukia maswahaba wale haikutosha au nasara ahadu tarafaini au nasara ahadu tarafaini na kila sahaba ambaye amenusuru moja katika zile kundi mbili hao watu wakaanza kushusha heshima zao thuma atabaru dhalika tahkim ma'siya wa kufra kisha wakazingatia kuwa suluhu ambayo imefanyika pale ni maasi na ni ukafiri makhawarij hawakuridhia ile suluhu thumma kaffaru aliya wa usmana wa ghayrahu aw ghayrahuma min as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum kisha baada ya hapo ama khawarij wakamkufurisha ali wakamkufurisha usmani wakakufundisha na maswahaba wengine. Wabidhalika, na kwa ajili ya hilo, raddu ahaditha jumhuri sahabati radhiyallahu anhum alladhina sharaku fi tilka alfitna. Kwa ajili ya hilo, ama khawarij wakakataa hadithi za maswahaba wote ambao wameshiriki kwenye ile fitna, na wale maswahaba ambao wameridhia ile suluhu, ama khawarij wakakataa hadithi zao zote. Unapotaja hadithi ambayo kaipokea sahaba miongoni mwa wale maswahaba, makhawarij wakawa nakataa hadithi zile. Wama baadaha min alahadithi, bali wakaanza kupinga hadithi zingine kinyume na hizo. Wa ankaru alahaditha alwarida fi fadaili ahli albayt, bali wakaanza kukanusha hadithi zote ambazo zimezungumzia ubora wa ahli albayt, zote wakaanza kuzikanusha. Wa'tamadu ba'da dhalika fil aqaid wal masail ala uqulihim, kisha baada ya hapo wakaanza kuchukua mambo ya aqida ya Kiislam na mambo ya dini ya Kiislam wakaanza kuwa wanayazungumza kwa akili zao. Hadithi ya mtume inapokuja wanaiweka pembeni, wanakamata akili zao, wanazitanguliza mbele ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukiona makhawarij hawakubali hadithi za kuwatii viongozi. Kiongozi hata awe muovu, kiongozi hata awe dhalimu, madam ni kiongozi wa Kiislam, hadithi nyingi zimekuja zinakataza watu kutoka nje ya toa ya kiongozi wao. Imam al-Barbahari anasema la yajuzu qitalu sultan wa injara, haijuzu kumpiga vita kiongozi hata kama atakuwa dhalimu. Fa inna fihi fasadu dini wa dunia, kwa sababu kumpiga vita kiongozi ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia. Ndio maana tazama Libya, walipompiga vita kiongozi wao wakapata uharibifu katika nchi yao. Kila nchi ambayo imesimama na kutaka kumpindua kiongozi, nchi hiyo inabaki kwenye matatizo kila siku. Madhara kumpiga vita kiongozi. Kiongozi kama ni Muislamu hata awe dhalimu, Mtume ametufunza tuweze kusubiri mpaka pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataamua kumuondoa peke yake. Makhawarij hadithi ambazo zimezungumzia jambo hili huwa wazikubali, kwa sababu wao wanakanusha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wa minhum Mu'tazila, miongoni mwa makundi ambayo yanakanusha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mu'tazila. Nashaat hadhihi alfirqa fi awakhir al'asr al'umawi, kundi hii imeanza mwisho mwisho wa utawala wa dawlat al'umawiyya. Ala yadi Wasil ibn Atta, mwanzilishi wa kundi hili alikuwa anaitwa Wasil ibn Atta, katika wanafunzi wa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bwana huyu alikufa mwaka wa 131 hijiria. Wazdaharat fi al-Asr al-Abbasi, kisha kundi hilo likaenda linapanuka mpaka wakati wa utawala wa dawlat al-Abbasiyya. Hawa Mu'tazila, ama hawa watu mawqifuhum min as-sunna, mawqifu yao katika sunna hawa Mu'tazila, annahum ankaru adalata as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum, hawa watu wamewavulia adabu maswahaba wote kwa ujumla. Wa asa'u al-adaba ma'ahum, baada ya kuangusha uadilifu wao na wakawavulia adabu, waraddu ghaliba hadithihim, wakarejesha hadithi zao nyingi, wakawa hawakubali hadithi za maswahaba. Na hawa ndio watu ambao wameanza fitna ya kukanusha adhabu za kaburini. Mu'tazila ndio watu wa kwanza ambao wameanza kuzungumza kuwa hakuna adhabu za kaburini, kwa sababu wamepinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabidhalika fahum khalafu al-Qur'ana wa sunna wal ijma'a fi mawdu'i adalati as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum, kwa ajili ya hilo hawa Mu'tazila wakajikuta wamekwenda kinyume na Qur'ani, wakaenda kinyume na sunna, wakaenda kinyume na makubaliano ya Waislamu katika maudhuu ambayo inazungumzia uadilifu wa maswahaba. Faqabalu ma wafaqa al-aql wa annahum hakamu al-aql ala al-hadith, ama Mu'tazila wakaanza kuhukumu hadithi kwa kutumia akili zao, wakaanza kuhukumu hadithi kwa kutumia akili zao. Faqabalu ma wafaqa al-aql wa in kana dha'ifa, wakaanza kuwa wanakubali hadithi ambazo zinakwenda sawasawa na akili zao, hata kama hadithi hiyo itakuwa ni dhaifu. Waraddu ma khalafa al-aqla wa in kana sahiha, na wakaanza kurejesha na kukataa hadithi ambazo zimekwenda kinyume na akili zao hata kama hadithi hizo zitakuwa ni sahihi. Wa min al-ahadith allati dhahaba al-mu'tazila ila raddiha za'aman minhum annaha mukhalifatun lil-aql, na miongoni mwa hadithi ambazo mu'tazila wamezikataa kwa kudai ya kuwa hadithi hizo zimekwenda tofauti na akili zao ni hadithi ambayo mtume anasema, idha waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum, inzi, mtume anasema inzi inapoanguka kwenye kinywaji cha umoja wenu, falyaghmisuhu thumma liyanzi'uhu, basi mtu kabla ya kutoa ile inzi anze kwanza kushindilia kwenye kinywaji iingie yote kisha ndo aiondoe. Kwa sababu gani? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallama, fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra sifa, kwa sababu katika bawa la inzi, bawa limoja la inzi ni maradhi, ni sumu, na bawa lingine la inzi ndio dawa ya kutoa ile sumu. Ini maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa makhawa, na hadithi ikaipokea Imam al-Bukhari katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu. Hawa mu'tazila faqalu, wao wakasema, kaifa yakunu fi shay'in wahid summun wa shifa, vipi kwenye kitu kimoja papatikane sumu na dawa? Kwa sababu hadithi hii imekwenda sawa, imekwenda kinyume na akili zao, wakaipinga hadithi. Kama leo unavyowasikia wanapozungumzia adhabu za kaburini, wanakwambia mbona tukienda makaburini tukifufua kaburi hatuoni mtu anaadhibiwa, tunaona mifupa. Kwa hiyo wenyewe wanakanusha hadithi kwa sababu hadithi ile imekwenda kinyume na akili zao. Hawa ndio makhawarij. Hizi ni katika karne hizo za maswahaba makundi haya yalitokea. Inkaru sunnati fil asr al hadith, ama waliokanusha sunna katika zama hizi miaka hii ya kwetu, minhum al mustashriqun, kuna watu ambao ni mustashriqun, hum jama'atun min ulama al gharbi alladhina atanau bi dirasati al islam wal lughati al arabiyya, ni miongoni mwa wanawazuoni wa kimagharibi ambao wameweka bidii ya kuisoma dini ya Uislamu, wakasoma na lugha ya Kiarabu. Wa aktharuhum min alqasawisa, na wengi wao walikuwa ni mapadri, walikwenda kusoma dini ya Uislamu na kusoma lugha ya Kiarabu ili waje kuibadili Qur'ani. Baada ya kufanya hivyo wakajaribu kuibadili Qur'ani, wakawa wameshindwa. Baadaye wakaanza kusoma hadithi, wakaenda kusoma hadithi, kisha baadaye wakaenda kuambia watu na kuanza kukanusha hadithi kwa sababu ya kutaka kubomoa Uislamu. Lakini watu hawa wakafeli. Baada ya kufeli pakaja wengine wanaitwa al-Asraniya. Muasisuha as-Sayyid Ahmad Khan. Mwanzilishi wa kundi hili alikuwa ni bwana mmoja anaitwa Sayyid Ahmad Khan, wa atba'uhu fil Hindi. Na wafasi wake wanapatikana katika nchi ya Hindi. Akazua jambo hilo la kukanusha hadithi za Mtume swalla sallama, lakini bwana huyu vile vile akawa amefeli. Alipofeli akaja mwingine anaitwa Muhammad Abdu. Huyu Muhammad Abdu akaanzisha kundi ambalo linaitwa al-Aqlaniya. Wanatumia dalili kwa kutu, wanatumia mambo ya dini kupitia akili zao. Bwana huyu alipoanzisha jambo hilo vile vile na yeye akawa amefeli. Kisha pakaja watu wengine ambao al-Qur'aniyun. Watu ambao wanajiita kuwa wao ni Qur'aniyun, kuwa wao wanakubali Qur'ani peke yake wala hawakubali hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawa ismun yutlaqu ala firqatin taktafi bil Qur'ani al karim kamasdar lil iman wa tashri'i fil islam. Kundi hili ni kundi la watu ambao wenyewe wanazungumza kuwa Qur'ani peke yake inatosha kuchukulia katika mambo ya dini peke yake. ويزعم اصحاب هذه الفرقه على ان القران هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافه المسلمين على صحته. وتوها وكذا كما كوا قران ديو كتابو بيكي امباچو watu wote waislam wote wamekubaliana usahihi wake قران بيكي yake. بينما الاحاديث النبويه فيها اختلاف كثير ala sihatiha, wakaanza kuzungumza kwamba hadithi ndani yake kuna tofauti nyingi kunako usahihi wake, kuna hadithi dhaifu, kuna hadithi sahihi. Kwa wakaanza kukanusha Qur'ani hadithi kupitia jambo hili. kwa Qur'ani kitabu peke yake ambacho hakina shaka. Ni kweli hakina shaka ndani yake. Kisha akasema hadithi ndani yake kuna hadithi dhaifu na hadithi sahihi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta wanawazuoni wakapambanua baina ya hadithi sahihi na hadithi dhaifu. Na ndio maana Allah anasema bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilm. Qur'an na sunna ziko wazi kwa vifua vya wale ambao wamepewa elimu, wanawazuoni. Ndio maana wanawazuoni wakapambanua baina ya hadithi dhaifu na hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wa Qur'aniyuna wa binaan ala hadha az-za'm al-batil, kwa kujengea aya madai yao ya batili, fahum yunkiruna lihujiyati sunna, wa wenyewe wanakanusha kuleta dalili kupitia sunna za Mtume, hawataki walete hadithi ya Qur'aniyun wa wujubi al-amal bihi, bali hawa wanakanusha wajibu wa kutumia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi firqatun wahida min al-firqa aw min al-firaq al-madhkura allati suharat biinkari sunnati kulliya. Na hii Qur'aniyun ndio kundi la kipekee katika makundi ambayo tumeyataja yanakanusha hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia kuna baadhi ya hadithi wanazikanusha na zingine wanazikubali kwa sababu zinakwenda sawa na akili zao. Khawarij hivyo hivyo, Mu'tazila hivyo hivyo na makundi mengine, lakini hawa Qur'aniyun wao wakaja wakakanusha hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhaharat hadhihi al-firqa fil Hindi. Fikra hii, fikra na mwanzilishi wa kundi hili imeanzia katika nchi ya Hindi. Ala aidi ba'd wa ad'iya'i al-'ilm, miongoni mwa watu ambao walianzisha fikra hii ni watu ambao wamedai kuwa wana elimu. Wa juhala'i din, lakini bila shaka walikuwa ni wajinga katika dini, walikuwa waifahamu dini ya Kiislamu kisawa sawa. Wa du'afa'i al-'aqida, na walikuwa watu ambao walikuwa na aqida dhaifu sana. Alladhina ta'atharu bi afkar wa ara'i sayyidi Ahmad Khan, ambao wameathirika na fikra na rai za bwana anaitwa sayyidi Muhammad Ahmad Khan. Huyu bwana ndiye ambaye ameanzilisha jambo hili na wa Qur'aniyuna wakaathirika na fikra kama hizi. Kisha kundi hili likaenda linazagaa mpaka leo Burundi. Kuna baadhi ya watu ambao juhalaiddin, ni wajinga wa dini, duafaul aqida, wenye aqida dhaifu, leo wanakuja kukanusha sifa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapoletea hadithi wenyewe anakuambia hatutaki Qur'ani, lakini ukichunguza watu hawa bila shaka huifahamu Qur'ani, kwa sababu Qur'ani hiyo hiyo ndiyo ambayo imetuhimiza sisi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, بعد يصوم بعد يا مكوندي ambao yanakanusha hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia akili zao, tutizame tumuulize Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini kuhusu kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watu ambao wenyewe wanajidai kuwa wao ni Qur'aniyun, wanatumia Qur'ani peke yake, hebu watuambie aya hizi kama kweli wao ni watu wa Qur'ani, aya hizi ambazo tunataka kuzitaja wanazifahamu au la. Kama ni watu wa Qur'ani, basi wakubali hizi aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'ani. Aya kwanza kabisa katika suratul Najm aya 3 na aya 4 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu 'anil hawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, azungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. In huwa illa wahyu yuha, isipokuwa mtume anazungumza wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana ile maneno ambayo mtume anazungumza ambayo ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam hayazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, bali anazungumza wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ulama wakasema kuwa hadithi za mtume ni wahyi wa pili baada ya Qur'an. عباد الله, الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء آية 59 أنا سيما يا أيها الذين آمنوا أيني مليوامين أطيعوا الله امتيني الله وأطيعوا الرسول نممتين تومي وأولي الأمر منكم نوالي أمباو ونوتوالي من بوينو أمباو ونوزوني نفيونغوزي kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana katika jambo, mkaleta mambo ya dini hapa, mkazozana katika jambo la dini, hawa wanasema kuna adhabu za kaburini, wengine wanasema hakuna adhabu za kaburini, mkawa na tofauti baina yenu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza sehemu ya kurejesha tofauti zetu. Allah anasema farudduhu ila Allah. Jambo la kwanza, tofauti zenu hizo zirejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo ni Qur'ani, maneno ya Allah. War rasul, na vile vile jambo hilo lirejesheni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukirejesha kwa mtume ni jambo gani? Kama sio hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnapozozana katika jambo, rejesheni kwa Allah ambapo ni Qur'ani ndio maneno yake, au kwa mtume ambapo ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah anasema in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, ikiwa kama kweli nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, mnapozozana katika jambo, jambo hilo lirudisheni kwa Allah au kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni aya ya pili ambayo inatuhimiza sisi kufuata hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika aya ambazo zinahimiza watu kufuata hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya katika suratul Nisa aya 25, anasema Allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbuk, Allah subhanahu wa ta'ala anapia nafsi yake, la yu'minuna, hawawezi wakaamini hao, hata yuhakimuka fi ma shajara bainahum, mpaka wakufanya wewe Muhammad kuwa ndo hakimu katika mambo ambayo yanajiri baina yao. Watu hawawezi wakaamini mpaka wamfanye mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndo hakimu wa mambo ambayo yanajiri baina ya watu. Kisha Allah anasema thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kisha wasiwi na shaka katika nafsi zao kwa yale ambayo umeyahukumu wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, bali wasalimu amri kunako hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hukumu ya mtume utaitoa wapi kama sio kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba wakati wako hai walikuwa wanamfuata mtume wanapozozana katika jambo. Leo baada ya mtume kufariki tumfuate nani? Tumfuate kaburini? Bila shaka tutafuata hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, tutizame mtume katika jambo hili amehukumu vipi. Aya nyingine hii ambayo inatuamrisha watu kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, miongoni mwa aya ambazo zinahimiza watu kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Hashr aya 7, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, yale ambayo amekuleteeni mtume yachukueni, wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo mtume amekukatazeni yaacheni, yale ambayo mtume ameleta na ambayo mtume kakataza utayatoa kwenye Qur'an? Bila shaka utayatoa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, watu ambao wanajitawana Qur'aniyun, hizi aya wanazifahamu. Ndio maana Sheikh Fauzani hafidhahullah akasema watu wa Qur'ani sio wale watu ambao wamehifadhi Qur'ani. La, mtu anaweza kuhifadhi Qur'ani lakini akawa mjinga katika mambo ya dini, haifahamu Qur'ani. Lakini watu wa Qur'ani ni wale watu ambao wanaitumikia Qur'ani, wamesoma Qur'ani, wakaizingatia Qur'ani. Hawa watu wa Qur'aniyun kana kwamba aya hizi hawazijui, kwa sababu Allah tayari kishafufua macho yao. Ibada Allah, katika aya ambazo zatuhimiza sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Nahl aya 44, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka adh-dhikra, na tumekuteremshia wewe Muhammad Qur'an. Lengo la Allah kumteremshia Muhammad Qur'an ni lipi? Allah anasema litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, ili uweze kuwabainishia watu yale ambayo umeteremshwa, yale ambayo wameteremshiwa. Kwa mwenye kuibainisha hiyo Qur'ani ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ukisoma Qur'ani utaona Qur'ani imetaja eti azurut masairakan, bali tunarejea katika sunna, ndio mtume ndio kwa kubainisha hilo. Ukisoma Qur'ani utaona zakatul fitri imetajwa tu kiwango chini chini hichi, au zakatul mali kiwango chini chini hichi. La, bali Qur'ani imetaja zaka peke yake, lakini haikutaja kiwango cha kutoa. Kwa unapotaka kujua kiwango, unarejea kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio ambaye kabainisha hayo mambo. Leo unapokwenda hija, Qur'ani imetaja hija, lakini haikutaja wewe kuvaa ihram. Qur'ani haikutaja wewe uende kulala Mina, haikutaja wewe uende Arafa, haikutaja wewe uende Muzdalifa. Yote haya alakayakuja akabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam hautoyaona kwenye Qur'an, bali ni kwenye sunna. Na hawa watu ambao wanapinga Qur'an unapinga hadithi ukiona unaswali una sira kanne ukimuliza je hiyo sura kanne zipo kwenye Qur'an bila shaka atakujibu amna nani aliyebainisha hizo sura kanne ni mtume sallallahu alayhi wasallam ibadallah aya mwisho katika aya ambazo nimezileta zaonyesha uwajibu wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anasema katika sura miongoni mwa sura za Qur'an wama arsalna min rasulin na wala hatukumtuma mtume yeyote illa bilisani qaumi isipokuwa tumemtuma kwa lugha ya watu wake lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma mtume katika lugha ya watu wake Allah anasema ili huu mtume aweze kuwabainishia wale watu baada mtume kuwabainishia watu Allah anasema fayudhillu Allahu man yasha Allah anampoteza amtakaye wayahdi man yasha na Allah anamuongoza amtakaye ndio maana baada ya mtume kuja kutubainishia baadhi ya watu wamepotea na baadhi ya watu wakafanya nini wakaongoka wa huwa al-aziz al-hakim na Allah ni mshindi asiyeshindwa na lolote na Allah ni mwenye hikma anayefanya mambo yake kwa hikma ndio maana akawatuma mitume wakazungumza baadhi ya watu wakawakanusha mitume wako mbele yao itakuwa watu wa leo ikiwa mitume wa Allah wamekadhibishiwa na watu ambao wanawaona itakuwa hao majahil au wajinga wa leo ambao wanakuja kukanusha hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka hao ambao wanajiita Qur'aniyuna kama wao ni wa kweli kabisa hizi aya ambazo tumezitaja waje wazitafsiri na hii bayana ambayo Allah ameitaja kuwa mtume ndo atabainisha watupe bayana hizo kama wanapinga hadithi watupe hizi bayana ziko wapi kama wao ni wa kweli nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze kuna kwa sunna أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الكتاب وسنة حتى نلقاه وورد عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين